ड्रामे वर्गिया तू चीज प्यारी है एनू संभाल रखिया कर मेरा तू ही तू ता है तू अपना ख्याल रखिया कर मेरा तू ही तू ता है तू अपना ख्याल रखिया कर महल विका सकदा है जिन्ना तू झूठा है पॉलिटिक्स तू जा सकदा है पॉलिटिक्स नू जा सकदा है मैं तू ना सच छुपाया कर जिथे जाना दस के जाया कर मैं फिर तेनू कुछ नहीं कहंदी कुछ खान न लेके आया कर ते घंटा घंटा पेटिंग विच ना कॉल रखिया कर मेरा तू ही तू ता है मैनू नाल ले जाया कर हो मैनू नाल ले जाया कर तैनू कुड़ियां नाल मिलोंदे ने फिर दोस्त ही तैनू पिलोंदे ने एक ऐसा रंग कराया है तैनू की ओ सिखोंदे ने छोटे ही चंगे लगदे छोटे वाल रखिया कर मेरा तू ही तू ता